بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. صدق الله المولانا العظيم. سورة مباركة تكوير الجملة سورة هاي مكيس دارای 29 آیه 1 رکوع. سوره مبارکه در ترتیب نزولی هفتم سوره است، بعد از سوره مبارکه تبت نازل گردیده. مجموع کلمات سوره مبارکه 104 و مجموع حروف سوره 434. سوره مبارکه چون از جمله سوره های مکی است، بنان روی مسئله مهمه که عبارت از توحید و رسالت و معاد است بحث میکند، ولی محور اصلیش باز هم زنده شدن بعد از مرگ است. هر کسی میگه که چرا ارسیش داخل میکنی؟ به خاطر از اینکه این حقایقی که به ما میگفته پیغمبر خدا گفته، در حقیقت تبیین معاد توسط رسول صورت گرفته. پس صداقت پیغمبر داری داخل میشود و پیغمبر از الله جل جلاله گفته که ما رو به برنامه قرار نداده است. این سوره مبارکه برای ما شما مطالب را پیشکش می کند. اولی که هر کدام از آن حقیقت عظیم از حقایق عقیدوی است که بررسی می کند. حقیقت اول قیامت است و هر آنچه به آن همراه است، از انقلاب هولانگیز هستی و چگونگی فرو رفتن آفتاب و مهتاب. حقیقت دوم حقیقت وحی الهی است و هر آنچه که مربوط به وحی الهی است، از قبیل فرشته ای که وحی را حمل می کند. این دو حقیقتی است که در حقیقت سوره در معرفی آن قدم می‌گذارد. امام احمد و ترمذی و حاکم از حضرت ابن عمر رضی الله عنه روایت می کند که پیغمبر علیه السلام فرمود که من صرفه ان ينظر الى يوم القيامه كانه راى عين فليقرا سوره الشمس اذا السماء انفطرت و اذا السماء انشقت. هر کسی که میخواهد که قیامت را به چشم خود ببیند مثل که به چشم دیده باشد، پس سوره مبارکه اذا الشمس کورت و اذا السماء انفطرت و اذا السماء انشقت را تلاوت بکند. در حقیقت کاملا قیامت را پیش رویش میگذارد. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت، در آن هنگامی که شعاع آفتاب در هم پیچیده شود. کورت از ماده تکویر به معنای پیچیدن و جمع جور کردن، طوری که در لسان عرب آمده کورت شمس ای جمع ضوءها، امو روشنی خود را در خود جمع کرد. و لف کما تلف العمام، یعنی تو پیچیده شود مانندی که دستار را انسان می پیچند و به معنای افگندن و تاریک شدن هم استعمال می شود. اذا الشمس کورت، آنگاهی که آسمان در هم پیچیده شود، آفتاب در هم پیچیده شود. اذا الشمس کورت، در آن هنگامی که آفتاب از هم افکنده و جدا شود. اذا الشمس کورت، و در آن هنگامی که آفتاب روشن کورت، روشنی خود را از دست بدهد. و اذا النجوم انکدرت، و آن وقتی که ستارگان انکدرت تیره شوند، تیره کرده شوند. و اذا الجبال سیرت، و آن وقتی که کوها سیرت به حرکت درآیند. و اذا العشار عطلت، و آن وقتی که با ارزشترین اموال به دست فراموشی سپرده شود. و اذا العشار، عشار به معنای شترماده ای که وقت حمل داشته باشد و وقت حملش هم پوره شده باشد، یعنی امروز و دیگر روز چی میکند؟ این چوچه خود را میارد. بنان ای در عرب ها پر ارزشترین مال بود، زیرا از یک طرف شطور چوچه می دهد، چوچهش یک مال اضافه است، و از طرف دیگر شیر فرامان می دهد. قرآن کریم میگه که عرب ها این رقم شطور بسیار زیاد دوست داشتند و هر انسان در همین وقت همین حیوان و آدم دوست داشته می باشد. الله میگه که و اذا العشار عطلت، آن وقتی که آفتاب روشنی خود را از دست بدهد، آن وقتی که ستاره ها تیره کرده شوند، آن وقتی که کوها به حرکت بیاد، وقتی است که و اذا العشار عطلت، و وقتی که با ارزشترین اموال به دست فراموشی سپرده شود، هیچ کس در فکرش هم نمی شود. و اذا الوحوش حشرت، و وقتی که جانوران وحشی حشرت جمع کرده شوند. جانوران وحشی با انسان ها جمع کرده شوند. یکی از دوستای ما میگفت میگه وقتی که ما در پارلمان رفتم دیدیم که اینجا کافر هم ششته، بیدین هم ششته، کسی که مور زنده نمی او هم ششته، ایران مانه. گفت بیاد می آیه مبارک آمد و ایدل و حوش و حشرت. و وقتی که جانوران وحشی با انسان ها یک جا بشینند که یا الله این وحشی را سعی بکن، اولی خید تعلیم ما ششته و این وحشی هم خود انسان میگد با وصفی که چقدر جنایت کرده، با وصفی که چقدر مسلمان ها را به قتل رسانیده. و امروز هم میگه من نماینده هستم، لعنت به او انسانی که به تو را نماینده تعیین کرده. و اذا الوحوش حشرت، و وقتی که جانوران وحشی جمع کرده شوند با انسان ها، میبینی که گرگ میاد، پلنگ میاد، در پلویت میگرده، خو هم عقل خود از دست میده و نمیفهمه که یک چیزی را به نام خوردن میگه او را ما باید بخورم، او هم فراموش میکنه. و اذا البحار فجرت، و وقتی که دریاها مثل آتش افروخته شود، و اذا النفوس زوجت، و وقتی که ارواح با اجساد جفت کرده شود. ارواح با اجساد جفت کرده شود، هر کس به همسان خود و قرین خود جفت کرده شود. دوم تعبیر، و اذا النفوس زوجت، انگامی که ارواح با اجساد یک جا کرده شود. و اذا النفوس زوجت، و هر کس با رفیق خود که در دنیا بود با او یک جا کرده شود. فاجر با فاجر، متقی با متقی، گناهکار با گناهکار، خائن با خائن، صالح با صالح و طالح با طالح، هر کس به اون قطار خود یک جا شود. و امتاز الیوم ایوها المجرمون. و اذا الموعودت سئلت، و وقتی که دختر زنده در گور شده پرسیده شود، الله اکبر، به ای ذنب قتلت، که به کدام گناه کشته شده. و دختری که کشته شده او پرسان شد که تو را چرا کشت؟ یعنی قرآن کریم تو نیست که 60,000 انسان کشتی بازو پرسان نمی شود. ولی خب ما را خدا زده کسی پرسان نمی کند. الله شاید است که الله پرسان می کند، زیرا از او یک دختر پرسان می کند که قاتلش معلوم است. یک خرابی بزرگی که می الله پرسان نمی کند. الله پرسان میگه مخلوق از الله هست و الله هم سخت اینا را دوست دارد و این کل چیز هم بخاطر هم انسان جور کرده. و تو را کشته برو، تجاوز سرش بکو، حقش را بگی. و اذا الموعودت سئلت، و وقتی که دختر زنده در گور شده سئلت، پرسیده شود، به ای ذنب قتلت، که به کدام گناه کشته شده. حضرت عمر رضی الله عنه از این میفهمید، میگه که خدایا نشود که کدام جای پلی باشد و سوراخ باشد، خراب باشد، و در او پل پای یک بز بشکند و تو از عمر پرسان بکنی. یا الله از او روز مرا نجات بده. میگه و خود مبارک میتونست نان بخوره، به مجاهدین و مسلمان ها در اوجا شروع داده میشد، اون استفاده میکردن، و خودش پیاور میخورد و خودش نان بسیار خراب میخورد. و علت میگم نشود در حکومت اسلامی در جایی که زیر قلمروی حکومت عمر است، نشود که یک غریب نان نداشته باشد و ما سیر بوده باشم من نان بخورم. این بیت المال شما میبینید بیش از 1.5 تن تنا امی نخود پارلمان در افغانستان شده بود، یک نخود خورده بود. صحیح شد امی رقم دیگه این چاکری را سعی بکن، این کلچه را سعی بکن. و مردم از برای خدا شما این چیزا را نخورین، این حرام است. نه رئیس جمهور از حکم زیر داده میتاند و نه تو بر خود جواز داده میتانی. این از بیت المال است. موتارای لکس لکس هم میخرین تمام روز. این خود الله پرسان میکند. این خود نه از خانه پدر تاوردی و نه پدر تا چیز داشت. ولی بیت المال است که دزدی کده میرین، خورده میرین. ایران آدم بانه. امرو ولی این چوکی رنگش تغییر خورده. رواج دیگر رقم است، باید تبدیل شود. استغفر الله. چی حالت است؟ و اذا الصحف نشرت، و انگامی که نامه های اعمال گشوده شود. نامه های اعمال چی شد؟ گشوده شود. و اذا السماء کشطت، و انگامی که نماز مثل پوست برکنده شود. آسمان مثل پوست برکنده شود. پوست پیاده بکن، پوست یک کیله را بکن، اما تو برکنده شود. و اذا الجحیم سعرت، و انگامی که دوزخ برافروخته شود. و اذا الجنت ازلفت، و آن هنگامی که جنت نزدیک آورده شود. علمت نفس ما احضرت، بداند هر نفس ما احضرت آنچه که حاضر ساخته است. آنچه که حاضر ساخته حیاتش او را باز میدانه که چی کرده و به کدام طرف میرم. فلا اقسم بالخنسی، پس قسم میخورم به ستارگان، بالخنسی انگامی که باز گردن، انگامی که باز میگردن به او ستارگان قسم. الجوار الکنسی، حرکت میکنن و از دیده ها غائب میشوند، به او قسم میگیرم. خنس در اصل به معنی انقباض و بازگشت است و هم به معنی پنهان شدن، و شیطان را هم از همین جهت خناس میگویند که خود را پنهان میدارد. و لیل اذا عصعص، و قسم به شب هنگامی که باز آید. و صبح اذا تنفس، و قسم به صبح وقتی که بدمد. انه لقول رسول کریم، مسلما قرآن گفته فرشته بسیار گرامی است. انه لقول رسول کریم، قرآن گفته فرشته بسیار گرامی است. ذی قوت، دارای توانایی است. عند ذی العرش مکین، نزد صاحب عرش مقام والا و باوقار دارد. عند ذی العرش مکین، نزد صاحب عرش مقام والای دارد. مکینون، بسیار فرشته باوقار است. اتو قوی است، امین است، ولی در وحی دست نمیزند. مطاعن، فرمان روا. ثم امین، و باز امین است. هم فرمان بردار حکم الله است و هم امین است، ای وحی را با تمام امانتش انتقال میدهد. و ما صاحبكم بمجنون، و نیست مصاحب شما پیغمبر شما بمجنون دیوانه که آیتها را اصلا بر تو وقت زیای وقتتان گفته باشد. ولقد رآه، و هر آن دید صاحب شما آن فرشته بزرگ را، بالافق المبین، در افق روشن و کناره های ظاهر آسمان، در اوجا دید، عظمت فرشته را به چشم سر مشاهده کرد. و ما هو علی الغیب بدانین، و نیز صاحب شما بر تعلیم اسرار غیب بدانین، بخیل نیست. او بخیل نیست که چیزی را بداند و برای شما نگوید، چیزی را دیده باز برای شما گفته. و ما هو علی الغیب بدانین، یک قرائت دیگر است که ابن کثیر و کسائی را روایت میکند. و ما هو علی الغیب بدانین، و نیز پیغمبر شما بدانین متهم، متهم برای که وحی را از خود جور بکند. و ما هو بقول شیطان رجیم، و نیست ای قرآن کریم بقول شیطان رجیم، گفتار شیطان رانده شده. پس در این صورت که قرآن وحی الهی است و پیغمبر در وحی خیانت نکرده، جبرائیل امین در خیانت نکرده، حقایق را به شما معرفی میکند. فا این تذهبون، پس کجا میروید از این کتاب الله انکارن و اعراضن؟ فأین تذهبون، کجا می روید و از قرآن انکار میکنید و به این قرآن تکذیب میکنید؟ این هو الا ذکر للعالمین، نیست قرآن کریم مگر محض پند برای عالمیان. فمن شاء منکم، پس هر که بخواهد از شما، ان یستقیم لمن شاء منکم، برای کسی که بخواهد منکم از شما، ان یستقیم که راست برود. این قرآن بحث است برای کی؟ کسی که بخواهد که راست برود. این قرآن پند است. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، و نمیخواهید مگر الا ان یشاء الله، مگر وقتی که بخواهد الله. آنچه که تو بخوای او نمیشود، الا ان یشاء الله، مگر اینکه الله خواسته باشد. الا ان یشاء الله رب العالمین، پروردگار عالمیان است. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وطوب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم